غیر حساب یعنی در کړي مده دا اته بغیر حساب حساب حساب بیا نشته در سرکن او واقع هم په دې کې حکمت دغه وشما درته وایي و اننا عندنا على زلفا وحسن ما عبد دي اعلان الله ځای ځای کې د دوه پیغمبران په برکت ورسته به دا خاص چې بس خدای تعالی د دنیا بچی ما چی ور کړی غواره د اخرت کې څنګه سوکن خان لا وای غنه بیا دې کا کا اخرت یې ټپ ټاپ دې چې په سې اخرت یې دې لوري مرتبه لري و ان له من دي سليمان د فرع عندنا از بل طرف اس خل زلفا والله انه له عندنا از بل طرف زلفا یو ډیر لوی مرتبه ده د قرب و حسن معاب یو ډیر بهترین انجام دی هغه مو اخرت کې جنت لبجیک و ذکر عبدنا ایوب اذنا رب اني مسن یزنس شیطان بنس من عذاب فلتخ چې مخ درته تیر سلام په دغه ترتیب اول سليمان انسان تذکره و بیا ده دا متضاد انداز کړه کی چې خو ته لا تور تو ګور زما په نبیانو باندې څوک د چتراو څوک بیا د چتراو وای حضرت داوود دریاد کې ځنا دا رب هو چې ډیر ستړي سو مې خفازاب سو بیا اخري خلق دا تفسیري پر شروع کړل د زړه ډیر درد وکي یو ورځ د پښتین ته خلق راغلی او دا څه ان تر برو نه نو راي یو خپل سره تفسیري شروع کړو ول زما خیال کې ډیر غټ جوړ به کړی خدای په دا جرم رانی ولې ولدونه ولدا بیماری سره مال او دولت او آل او عیال ګر دولت تباہ او برباد شو او جسم تباہ شو بدن تر دغه ځای اور رسیدي چې اوس د ولاړ او د ناشتې هم نه دی او بیا یو میاشت هم نه ده خو په کلونو ور باندې تیر زما خلک هیڅ ډیر غټ جرم کړی دی خدای رانی ولید د تزرف دا ډیر غریب شو ولی الله اوس خلک دا تفسیر هم را باندې کی ول باستک بنسبن اني مسن يا شيطان وبنسبي وعذاب مسد شيطان نسبت ده غزره چاته وکي او شيطان ته وکي د دې دوی وجي عام تور وي یو خطبه ادبن و احتراما عام تور شر ليس اليك لك في دعاك في غمبل الاسلام تصور توي والشر ليس اليك چې شر منسوب تا ته نه دي ولې د شر چې هر مصیبت او تکلیف مسلمان ته پیښیږي د خپل عمل دخل پاکستان اوس د تر روان دي و ما اصحابكم بمصيبه فبما کسبت ایدیکم چې چیرې هم یو مصیبت ته تراغلې سبب یې څوک ګرځیدلې ستاسو خپل غلطي ستاسو خپل بیلاری ګرځیدلې روزه کې نسبت چاته کی شیطان ته کی نو بیلاری خود چا اثر دی دغه شیطان ده نو یو خدا یا مسن یا شیطان دا معنا چې اوس دغه حته ورورسیدم چې په دې بیریږم چې شیطان غلطي وسوسه را اچي شیطان لہذا زو ستړی سوما دا ستړیا په وجه باندې وخت ډیر باندې تیر سو انسان اخر انسان دی کنه نبی خوم څوک دی انسان دی عاجز دی نه دا وجه نسبت چاته وکي شیطان ته زنا عرب ونی مسنی شیطان وبنسب الناس په سبب د نس دا ګور مسنی شیطان وبنسب دغه معنا په خپل شکارک بنسب بدانونه لوی ستړیا باندې او عذاب په سبب د دې تکلیف دغه تکلیف او دغه لوی ستړیا نصب چاته وای ستړی سو کنه او دغه عذاب دغه مصیبت د دې ناجوړې د تکلیف لوجي شیطان وس وسوسه را اچي اور کوز مې نه جيبت مې رجلي کها يا مغتسل بارد و شراب فاستجبنا له ولا تخدرت تيرس ولا الله و مجد واور واوردل بیا مو علاج طریقه ورو شو مول ودام زکرو پد پند یو کن د وله و براو ته لول ځان پکې پریمنس وصل پکې و اور کوز مې رجلي کها را و و دام زکرو پ شم پ شبان ها بیا مول تول دام مغتسل د زید غسل دی باردون د شپ شاز صفای خو بودی و شرابند چلو هم دی هم د چلو بودی هم د غسل بودی تا پاهری دی طاهری او مطهر دی وچ او هم نه له والا وکنه الله ته شي وکړل بس هغه بوکی ولم به دی چې نه پیدا سول جګ جوړ سو روغ رمای سو دا صحت پیدا کې خپل شي دی ورته له سره ته څوک یې کړ هغه ورته لیسا تا نه زه کو یو بیم کړ ولو سره دی په تر ما علمي دی ول جالو تابم خدای را تزوانه کی دا امر تزوانه کړل ول څو زامن غواړي څو اولاد غواړي ول مخ دي څو رمي کنه ول پنځه ول دای لاس چلو ول څو غلي دی ول پنځه ول دای لاس ول څو زامن دی ول دول ول دای چلی رښت کړ ګرته ول دبل ول بس وهبنا له ومثلهم معهم رحمة منا دا یو رحمت خالص تن من طرف وذكرى لأولي الألباب دا یو یاداشت دا یو یاداشت د چا دپاره د عقل منو انسانان دپاره او د مؤمنو انسانان دپاره وخذ بيديك ضيقا فاضرب به ولا تحنس انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب هغه شي ستې خو په دا جوړي په ورځ باندې وخت یو څه قسم ورته اخستی هغه هم ستړی سولی وزنانه او دونه کلونه کلونه یاره مریض خو سړی غټ په ملا ماتی کنه کپلاری به سړی ځنی بیزار وي که زوی وي هم سړی بیزار شي نو خود به یو راز یو څه خبره کړو خلن کی خدمت هم ډیر کړی ډیر ته فخشم سوول په قران کې دی پرنه که جوړ سم سل درې بدل دیوم کړ سل لښتی به دیوم کړ چې شسو بیا نو چې ورسته یا خشم خولان زایل شو ورسته چې په مو کې دا زنانی دون طويل خدمت هم دلر کړی او وستر ولاری دی پر یو معمولې غلطی باندې سل لښتی وې کړ ته خوند ولا کتی نو الله دا هیله مرشول فدا کې دی پریشان او الله هیله مرشول الله صلی الله علیه وسلم لشت نری نری لشت راړ ول نری نری لشت راړ ول سل دانی یو ځای کې بس موټه کړ دی شاوخه یو شی پر وټړ لکه زمو جارو جارو خو بیجن او ول بس شي په یو پلا وسره کول دا هیله مرشول خو چال دا څه کړ نه هم د پاره دا هیله ګرو د پاره خورا لوی بنیاد جوړ الله بیا نو موټ پنی ودی فخول میانی که دی اغفان فاللاز کراون سیو جارو فضری بیهی بیا فتق بانی وغل وک ولا تحناس تب نسی حانس مناغ قسم سخبا خلاس اینا وجدنا و صابر النعم العبد وس مشتان لا مخرا وارا ولده و متوائی وی دا خود دیر ملدید زبردست صابر انسان پیدا کی کن ملمی صابر ولده کن والله یو می دیر صابر ولده کن ان وجدنا صابرا نعم العبد دير شودي دير شبندو انه اواب الله تي رجوع كل واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اللهم برياد كلام دل ول الايدي والقنصار دلو نعمتو خوندانو والابصار دلو عقل خوندان ايد ايد معنا لشا ده قوتو دلو عزت خوندان ان اخلصناهم بخالصة ذكر دار دغه ټول مجدی را خالص کړیو مختص کړیو ممتاز کړیو اخلصناهم سما ممتاز کړیو پر یو امتیاز باندې هغه امتیاز کوم دی بخالصة یعنی بخصلت هغه نو دغه ذکر تا دغه بدل معنی دوی ممتاز کړیو پر یو خاص خصلت باندې هغه خاص خصلت کوم چې دوی دا دنیا څخه ایزړه داسې شي کېدلې ټول ورځ خپل آخرت ته متوجه چې زموږ لوی هغه کور دی کنه دا امتیاز موږ دوی ته ورکړ ان اخلصنا به خالصه ذکر دار و انه ما عندنا لمن المستفین الاخيار دا ټول زموږ د ځانې بس دا هغه کسان اوس خو چې موږ راچانو کړیو راچان کړیو نو معنا د نبوت دا رسالت ته فارغ الاخيار برگزیده انسانان وذكر اسماعيل واليسع وذلكف يسع فباب کی هم دغه مخکب درته تیر سچوک وای دا حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام جانشینو نور په کتابو په تاریخ کې علما هیڅ تفصیل نه پیدا کړی چې دا څوک ذلكف لم دغه اول ورځ درته تیر وكل واحد منهما من الاخ منهم من الاخيار هر واحد د دې څخه څوک دا هغه برگزیده چانل سو انسانان غره هذا ذکر و ان للمتقین لحسن مآب دا خو د دنیا د روی د یو تاریخی تذکره وا لیکن اخرت یې ډیر اعلی ده هذا ذکر لهم یعنی دا دوی چیږي دا ماز دوی تذکره مو درته وکړل دوی یو یادو درته مکه په دنیا کې مې د دې یو ستاینه درته وکړل و ان لهم و ان للمتقین لحسن مآب بیشک ده متقیانو ده پارا دیر بهترین انجام دی جنات عدن انجام کم دی حسن ما آب جنات عدن مفتحتا لهم الباب اگه باغونه ده وسی دلو دی مفتحتا لهم الباب حالا کونیمش دروازه دوی ده پارا خلاصی دیش دی ورزی و اختلابی دروازه ورد خلاص متقین فی علی الاراب یدعون فی ها بکل بفاکیت کثیرت و شراب چی پا ده باغو کی با دی تکی وحلی با علی الارائک وعلى السرور اخونو دور ته در تیسی يدعون في هذه برابولي غاري بطلب كوي بفتي جنتو بفاكهة قسم قسم ميوه كثيرة وشراب دسكولو قسم قسم پيالي او گلاسون بطلب كوي وعند وقاصرات طرف اتراب صرف دامنا بلکه دو دیسه دو دیسه دیتا بزمون لخواست خور کول سيوي دلتا بورسر ناسي قاصرات طرف اغا هوري کن اغا هوري چې دا سترګې لبل سخرا باندې یعنی د خپل زوج نه سیوا بل خاطب نه ګوري یو ترجمه یې دغه او بل معنا چې کامل متوجه وي پر خپل سړي په مینه نه وي کړ قاصرات الطرف د دغه هورو یو صفتی اندرونی او کیفیت اندرونی بیان شي بعضی مفسرین دا وایي قاصرات الطرف زمان چې دا خپل توجوبې کامل پر خپل سړي باندې وي لدغه وجه تاسې محبت ملکی پر عاشق به وي پر دا خپل سړي باندې بل خاطه به سترګې ګر سره اوړي نه کن اوړي نه کن سترګې به ګر دورس پر خپل سړي باندې چرخي بي کړ یا بل مالش په بل روز ما درته کړی واغه وس خلاص لغن وانه روز نه حاصلات طرف اثراب د دوی امزولی به هم وی نه به ډیری انجونی چې په شوق په نه پویش خلواغم بیا خوند کی کمال خو الته دی چې د دې د خاصه کمه ذوق وی کنه ذوق له تکامل وی کنه چې دې له خاصه کم چې ذوق کامل وی نو خوند بیا پر فاخست دی کدا کښ نه وی نو غوای هیڅ خوند کی ول نه دور به شانو نه پویش کنه دور شانو نه پویش یاسمین سری ذوق ختم سوی کنه یې بیا څه سوی اغام نی اطراب امزولی لیدات لیدات هذا ما توعدون اليوم الحساب اي مؤمنانو دغه موارد دلته جنت دغه منظر داسې مختصر منظر ولهو ول دغه جنت یې نعمتونه دي هغه بدلې دي چې لته سره وعده کول کی د فاره د يوم الحساب یعنی په اخرت کې نه په دنیا کې ان هذا لرزقنا ما له من نفان من نفاد دغه زموږ رزق دی زموږ مقرری دی دا برخه ده چې ورکړې موږ دوی ته دام په برخه ورکړي هر قسم که وری دی که غلمان دی که شراب دی که خوراکونه او میوی دی دا څه شنه لري نفاد تمامې دل نه لري نفاد معنی څه شنه وي موږ ته تمامې دل نه لري هذا ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا ولدا خو یې دا هذا ما سمعتم دا خو موارد له چا په اړه د اهل جنت په اړه کې دا خو ادا و ان الطاغین لشر ما اب دا نور ظالمان د گمراهانو د لپاره بدترین انجام دی جهنم یسلونا فبئس المیاد هغه بدترین انجام کوم دی جهنم دی یسلونا فبئس المیاد دا ډیر بد فرش دی د اواری دو د ناس ډیر بد زید ها دا عذاب فليذوقوا دي دي وتسكي وهو حميم واخر حميم غساق يوبل همست دا دواره فل بلعاتو خبر دبلی مبتدا د فار جوړي بعض علماء ها دا حميم او غساق دغه عذاب دو دي د فار چوک دي سرور دي يا غساق اغه سختي اشي دلي بدبويا زوي دي اغه سختي اشي دلي بدبويا زوي دي كن غساق درته فليذوقوا و دا ما بنت بیا ورست ورته وای څه جه ها زاد دغه عذاب شتا دی دا په شکل د چا دی د حمیم او د غساق دی فال یذوقوه نو دی دی چې کی دی کړه الله دې مصطفی نه را کی ها فال یذوقو حمیم او غساق واخر ازواج من شکله تشواس واخر ازواج من شکله نور عذاب نه دی د دې ته ورته د دې جوړه واخر ازواج من شکله کن نوری جوړی ام دي د عذابو د دغه شکل کن د دغه ډول مش پښتو کې څور دی ولاله د خلا دغه سود دغه ډول نور عذابونه ام ست کن د دغه ډول نور عذاب دغه ته ورته ورته د دې نوری جوړی دي چې دیتا ورته دي کن د عذاب نوری جوړی وای یار ازواج خو جوړه ته وای کن ول د عذابو نوری جوړی هم ست چې بس دغه ته ورته ورته دي په چا کې په شدت او په قباحت په سخت دردو په علم کې دیته ورته ورته نوري جوړي همسته واخر من شکله ازواج ها فوج مقتحم مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار دا هغه مکالمه وسره نقل کی مکالمه د جهنميان یعنی چې دا خو په جسمانی عذاب وي یو روحاني عذاب لا بل همسته ور باندې یو روحاني عذاب دا دیکن چې دوی به خپل آپس کې پردا ام بیا یو بل ته ډیر پر خشم وي دا کشران به مشران ته په خشم مشران به کشران ته په خشم مشران به وای چې دا تاسو په مش پسې ډلی را پسې کړی واس مش منور گمراهان کو کډیان ته مروا چولو کړ او مش کشران خو به مشران ته وای لکه بار بار چې د تیر سو چې خود مش کړه کته چې نو مش خو به حق منل وي نو مش به بیره ولي غر کېدل خو تاسو په اغوا باندې زمش بیره غر کړل تاسو مل دلاري چپلو اغوا مکلل زمش بیره میرا خراب کړل هغه به هغه ته په خشم وي دا به دې ته په خشم دا اندرونی غضب به ام یو بلته وي دا خو بیا بل تکلیف دي دا جسمانی تکلیف دا هغه سخت زو چې هغه چلی هغه سخت ور ها چې په دده پر بدن لګیږي او هغه زقوم چې دده خوراک دی غساق چې دده چاغ دی او بچونه او ورنه اغوستو ناسته یو لاندې نیلی دا ګرده څوک دی وور دی تا په څه حال وي دا خو لا دا دی چې پر بدن یې تیریږي او جسماني عذاب یې دا دی چې دا تکلیف بلا هم وي هغه ته به په خشه وي چې د خرز وستا د لاس هغه وایي د خرز وستا د لاس دا د جهنم ما تاسو ته پرونم څه تذکره کړې او بل ورځ هم چې دا جهنم لې ورولي دا الله یو ډیر بهترین شاندار نظام دی په ډیر منظم انداز باندې دا پوره دنیا ده کدا دنیا ده اب په ډیر مضبوطه مستحکم اصول الله روانه کړي او کدا یوم القیامه ده لدغه ابتدا څخه د نفخ سور بیا تر هغه وخت پوری چې جنتیان جنت ته داخليږي جهنميان جهنم ته داخليږي ار څوک ځای په ځای کی یو منظم نظام دی باقاعده په یو ترتیب ترتیب باندې په ګروپو ګروپو باندې اولاره فرشتي ګروپونه کوي کنه بیا چې ورسته په محشرګه کې حساب شروع دی کنه چې دکچا حساب وس دی حساب وس نو دې ته باقاعده چې په لاس ورکې دی فرشتو د دوه په لاس ورکې دی وګور د لاسونو تړلې لکه هغه قیدان ملي درې دي چې ګروپ قیدان دي د درې څلور طالبان په لاس ورکې ولدا بو زالت انتظار کوي د محبسو دروازې ته کښې نه وي تر هغه یې منه نه باسي چې دا بل ګروپ ترځي کنه دلته بیا د خپل ګروپ حساب شروع دی حسابي شروع دی چې دې ته په جهنم حتمی سوال بیا د نور درو طالبان په لاس ورک ولدا ور ولې هغه سره په څنګه کښې نه وي چې کم محبس په ګیټ کې ناست چیرې ناست محبس خو نو دا ته دغه جهنم خو زیر زمین دی ته خانه ده لکه تاسو به دا میزان مارکیټ باندې دا بلدیه پلازه لیدلي دا چې دا لاندې دروازې د ننه ورننوتلي دي ګیټونه شته که نهشته او موټران چې ځینې وژي نه نوژي تاسې داسې د خپل د پوهونو دپاره داسې وبول دا ګیټونه دي دا تره ګیټونه دي دا دوه دي هغه څو او هېر شو سبا ته ابواب لکلي باب منهم جزء مقصود په نس مه وخوړل یا په نس یې مه خوري بلا مه وکړه خدای دې نه پراویني خو خیر خو زده خیز خو زده کوي که دا ګران ګټو ته ګیټ مخ ته هغه نو ناشتې کړه ها شپېره مخونه یې نیولي خولۍ به نو په سر نه وي یو بد مخ به وي تک تور یو پریشان حال الله دې هر مؤمن د دوی د حاله وساتي کړه څونه پریشان حاله به وي دا ګټ د لاس تړلي ناست فرشتو را نیولي دي دا بې رحمه فرشتې چې ګس نه چاغه اوري نه ګر سړی کڼي دي ګس وړندې او کڼي دي هېڅ نه اوري کړه دا بدل ته ناشتې دا بل ګروپ تا دی را روان شرنګۍ دي دا لوی زوزلندي او دا لوی لوی جنجرونه دي پکې راچولي فرشتو به را کش کوي چا به په دا غاړو کې سلاسل او اغلال وروسته را روان دا داسې توکونه لکه دا د سګوانانو سپي خو به م لیدلي یو توکې د سپي په غاړه کې دا بل زنجیر یې بیا په هغه توکې دننه په کړۍ کې بند کړی لیدلی م دي داسې په داسې ترتیب یې روان کړي په دا غاړو کې به یې توکونه وي دا توک ته به بیا زنجیرونه وراچولي بیا به روان کړي وهل ټپول خو نو مشهور په پښو کې بم زولنې په لاسو کې بم ات کړی وي وهل څوک شاله خیر نو یو څوک په دا مخ مخ باندې وي کشوي دا ګروپ چې ورسي هغه ګروپ خو نو ناست هغه د مشران وال دي کنه اولې فیصلې دا د غټ غټ مجرمانو کیږي هغه هلته ناست د دون تفصیل دې د پاره کوي ته الفاظ دلته نه پوهېږي دا د قران مجید کله د آخرت نقشه راکش کړي وي کنه آخرت نقشه خو نو بیا هلته تفصیلات پیدا کول غواړي چې د جهنم نقشه سره پیدا کړي چې نو جهنم نقشه تفصیلي څه قران خو ډېر مختصر وږي نو هغه مخکې د مجرمانو هغه د دوی د لیډرانو د دوی د مشرانو خو هغه خوښتي بي ویلي کن هغه هلته په ګیټ کې داستې د دې خدادش دا ګروپ روان دي کن شرنګۍ دې پر زولنو کې تک تور مخانې نیولي وهلو ټپول شروع دي کن چې وچ خو منو چیرې په پښو بیا سم په خپل بل په سر بینو خولې چیرې بعد حال دی وهلو ټپول کن دا هیڅ نه شي دای شي وګوري هغه یو بل ته وایي ها ولدار دا یو ګل بل ګروپ کوم راغی کن دا د سپي زوی کوم راغی نیټ ته دي کن مخ متورس خدای ما مرا ولا کړ ته لګان خو یو لمله بیزارې هغه به په خپل آپس کې وای یا به فرشتي ورته وای هذا فوج مقتحم معكم چې دغه د یو بل ګروپ راغی دغه حمله تای سره اضافه کول کیږي بیا وای څوک دا تاسو ته درځم کیږي مقتحم معكم سمانا ضامت الیکم داخله فیکم دغه د بل ګروپ راغی هغه ام وس پر تش درګډیږي دی ای خدای دې نه راولي رنگ یو رکس خدای دې سترګې ورکی کی کړ خدای دې دامه خان ورکی دی خو من دا څوک وای دا دا د دې له ډران ورته وای دا نور چې ورا ورسی دې دا کلمات ورته وای چې تایم را لاس شدن دا مش شجای ځای له ورا چې تیم را پسی هس کړ مش کما ګټ او کړ چې تیم را پسی هس یغ مخ متور څو خدای مې ورک خدای مې مرا ولکن دې تک شان مې بیا ورته وای بلان تم لا مرحبا چې تاسې دی خدای ورکی تاسې دی خدای نه راولي د خره بچانو ظالمانو زمج بیره خو تیرا غر کړل مش خو سم خلکو د ملایانو خبرې به منلی وای خو تاسې دا تلا چمونه راس روکړه دا چمو کې دا مذاکره ده د دې په مابین کې دا دغه وخت کم وخت چې اوسې جهنم ته وراچی د جهنم په ګیټ کې ګروپونه راځي تشکیلونه راځي بس بیا بیرته د دا ګیټ لغاړي څخه بیا فرشتي بیا ګروپ ګروپ کوي یو گروپ بوز یالته ځای په ځای کې چاغه یالته بند کړ بیا بل گروپ ور شو کې جهنم د بیا هغه چلته ځای په ځای کړ هغه تنګي تنګي خاني نه دي په هغه کې ورواچی بیا بل گروپ بوزي داسې منظم ترتیب بنیو په منظم انداز باندې داس نو نه دي چې بس یو ورته پیدا کړی لکشنی ولې جهنم تور ګرځول یو بل ځای پیدا کړی نه پوره په ترتیب باندې باقاعده د ارس سړي چټي ده د هر سړي حساب دی د هر سړي کتاب دی آخري فیصله اوس حتمی شي د هر سړي په غاړه باقاعده شي ورک چې دغه بوزي دا د دغ گروپ والا دی دا د دغ گروپ والا دی درجه بندي دی په جهنم کې جهنم کې څوک درجه بندي ده کنه درجات دي بالکل لکه په جنت کې چې دي د دې غم دغشت کفر خنوم یو ور کفر دی بیا نفاق هم په ګډ سوی بیا ازید انبیاو هم په ګډ سوی بیا قتل د انبیاو هم په ګډ سوی بیا انبیاو ته مشکلات هم پیدا کړي د خونو دوه په مخه ځي لکه په اسلام کې شي درجی دی په اسلام کې څونه مخته او شاته او مابین کې مرتبه دي په کفر کې هم دغشت نو هغه دوی خپل مرتبه دي هغه ته هر مرتبه معلومه ده په جهنم کې هر بقدر څه شورته وي په جیل خانو کې څورته وي بیرک ورته وي که بارک ورته وای دا برکان نه دي چې جوړ شوی دي بیرک کوکه بور کوم ژوند شپې په کیټی ریکړلې دا نو مرشه ولزده نه کیک دا خو بل ته بقاعده خانی خانی دا ټول جیل باندې یو دیوال غټه ګرځیدلې بیا ته د نن بل دیوال پکې را ګرځیدلې بیا داسې کوچنی کوچنی سرایو په طرز باندې جوړ کړی بیا په هغه کې د نن جلا جلا کوټی دا هر بارک دي دا جهنم هم داسې درجات درجات دي هغه سخت ځای ته بیا د لوی خلک راستي هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار يا بفرشتي ورتوي يا بدي تخفل لافس كوي ده هذا شو بالجروب راغيكن وش خمس دسو هذا فوج مقتحم معكم داهم لا تاسر زيات دون كيدي بتاس كي داخلي دون كيدي دي بواي يقولون لا مرحبا بهم دا چوب بواي دا متبوعين بواي دا مشران وليدران بواي دا سادات وكبرا بواي كن لا مرحبا بهم انهم صالوا النار دي خوهم داخلي دون كي دي ورد مخدية تورسي خداي دي نراول قالوا دا كشنان بوي دا نو دا ورسي دا دوام فوج وروان بل انتم لا مرحبا بكم بلکه تاسي اغا کساني از چستي پا حق كي داوي ناكول كيجي تاسي مستحق دا دي از چه ان يقالوا في حقكم لا مرحبا بكم خدای مرا ولکه انتم قدمتموه لنا فبئس القرار تاسو خواغه چې تشیر مجرمو ته مخته کړلو کنه یعنی دغه عذاب خو تاسو مشتره مخته کوي دغه مصیبت خو تاسو مج مخامخ فبئس القرار ډیر بد زیدی د اوسیدلو قالو ربنا من قدم لنا دکشان به وای الله چې کوم چا دغه عذاب زمج مختره ولېږي یعنی موږ لدې سر مخ مصیبت مخامخ کړو فزده عذابا ضعفا فی النار دغه د فار د بلک عذاب دغه عذاب ور دچن ک په اور کې کن ان دبل ور ته کو داس کډی ته ور واچو چې الته دغه نور جهنم به نسبات ور دچن دی وکړ ور مزه الفاظ بدل دي ترتیب او دا ترکیب بدل دي مزامیر خلاص واره درته تیر سی ویل قالوا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذهم سخريا ام زاغت عمهم الابصار یا به په جهنم کې وای یا بدل ته چې تړلې دي شاوخه به ګوري یاره هغه گروپ ول نشکاره کې یو کم گروپ ولا طالبان وانه دې خو نو دا خیالي چې نغز ګرته راځي کنه ته دې خو دا خیالي چې مرتي څه نه ته یو دا به نو ګرته راځي کنه نو هغه پیژندې وای از موږ خلی طالب هغه پلانې ملا پلانې او ملا پلانې او ملا پلانې او پلانې مولي صاحب پلانې مولي صاحب هغه از موږ د کلی خربان نه وای لربان نه وای غریب او مسکینان نه ول وو ول هغه نه مل میش چی دې کنه دا ول نه راځي دا نو خو دې ګرته راځي هغه پلانې راغې پلانې راځي ګرته په ګروپو ګروپو کې خونه روان دي پیژنې خو پیژنې یو بل کنه وای هغه چی دې کنه بیا داش ځان څه سوچ وای چې موږ نه وینو زموږ سترګې نه چا په سایه ده زموږ سترګې نه چا په دي زاغاتان ومل ابسخان زموږ سترګې نه چا په دي زموږ پر سترګې نه راځي کدا شي دي چې دا خلک د دې ځای خو نه وو خو آسی موږ ابسخان پر واهي کړ وای وای یعنی هغه دې ور نه وو هغه خو دون ذلیل نه وو موږ ما خیال ابسخان په واغه خو ډیر د لوړی مرتبه خلک سي وي داغه بتلی چی جنت له بتلی مل په دنیا کې د دې دغه اهل بللی وش تی به هم جهنم یاش مش پس خان په وی ولا چې دغه خبره ده او کا زمش په نظر نه راځي وقالو دا جهنميان بچول وای مان لا چک چل د جلان را نوینو رجال نیو څه خلګو کنانا او دور من الاشرار چې مجبد یو کنل د چاسخه ما اشرار سم کنل مجبد ته بنیاد پرست ویل دوی ته بنیاد ګران ویل دوی ته ما دهشتګرد ویل به اینی هو بو کټ ما دا غشید کن چې دا اوس نن سبا مشته څوی دهشتګرد وای ول ته دهشتګرد چیرې دی کل ها وای دا دهشتګردان چیرې دی دا اشرار چې موږ لته سي فساد پیژه خلګیاس په ملک فسادونه کوي ګر د ملک څه خطا کوي ګر د ملک دنیا کې فساد تاسو پھیلاو کوي ډیر دهشتګرد خلګیاس پات ول دا دهشتګرد چی دا موږ نه وینو کنه ول مشخ په دنیا کې د دهشتګرد ګڼل بلل مکه كنانا عدوهم من الاشرار اتخذنام سخريا امزاغت عنهم الابصار بترجمه خوی پوست ولست چه ایم مش دقا سی زلیل بللی خواه خامش پسخند پرواهی دی خود دی ورنو یا داستی چه دیم چه نمیان دی خوزمش پسترگو نرازی کن امزاغت عنهم الابصار امزاغت عنهم ابصار و نازمش ترگی دینه چه پیدی کن ان ذلك تخاصم اهل النار لحق الله اي مؤمنان فالپیغمبر توای و دا منظر نه دا گفتگو د جهنم په غاړه باندې دغه یو په بل باندې دا لعن تشنی کوي او په بل دا یو حق خبر بالکل په واقع نفس الامر کې صادق ده دون دروغ شایبه یو بیلم پکې نست ان ذلك تخاصم اهل النار لحق دا خبره حق ده قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار دخل تويز فزور بند چا فزور کی ایمان نسوین نستلی حلبت داد ثوام چی منذر وما من اله الا الله الواحد القهار سوا دغی و معبودی برحق چی واحد قهار دی قلت د جن جهنم تذکرہ سیو صفاتم د چا پکار دو غالب رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار چه رب ده چولو اسمانو دم زکو دم آبین دی غالب هم دی غفار بخشون که هم دی یا اللہ پر مجبانی مغفرت وکی مجبو بخش قل هو نبا ان عظیمن دا ده خیامت منظر چیم در تی پیش دا یو دیر ما جواب وکی نخو وی دا احیلیم لایا ندازه ثابتی کن تو ده کتاب الحیل وکو رو بیا بدر تصابیر چی دا احیل چشت مجدون وقت ملل کاکا نن دوی سے پاری سبا کم وی ویلیو پا ہیلو بانی باس کرتا کو کل ہوا نبا ان عظیمون دا دیر لوی خبر دی دا دیر لوی خبر دیر لوی خبر دی کن چی دا قیامت رازی قیامت رازی دا غٹ خبر انتو مانو مورزون تاسی دا ترز ننداز خ... یا کلامان قولان یا عملان انداز مدازی چل دا آخرت نا اعراض کو تشی پا دا دنیا پر شغل اختا ہے سر نوی چی توکا قیامت در ترا روان ما كان لي من علم بالملائكه الاعلى اذ يقتسمون الله وقبل پیغمبر توش تورتوه چیز خل ځان نظر ته شيخ ز ته په خبروم چې هغه د اسمان د لوی مجلسونو به په دې کې تذکری او گفتگو کوي د قیامت په باب بشغي چې قیامت کله راځي او څنګه به راځي څه حال به څه خبر دا به نو خبر وی را له ما ته وځو ز ځان نه شيخ د وحي پر اساس شيخ ما كان لي من علم بالملائكه الاعلى اسما نفر يكي علم هم نو بالملائكه الاعلى فرغ الورو مجلسو بند فرشتو اذ يختصمون چه دی پدی کی گفتگو کو دا فرشتي نه دي د انسان پدی رو اعمال بن بقاعده تفسيري کي التصرا داس گفتگو کي ولي في مقتص ملائكه الاعلى د منزه په باب کې ناراضي او داسه په باب کې نه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم الله راتول چې د لوړ مجلسونو د فرشتو د مقربي فرشتي دا د انسان په کوم عمل کې همیشه گفتگو کوي چې دا عمل ډیر اعلی دی یا دا عمل ډیر بد دی کنه ول مارتل زنیم خبر الله بلا کیف از ما په دا وجو کې لاس کې شوی ما هغه منظر کړه ولی دی چې فرشتو گفتگو په شغیدل ولا اسباب الوضوء علی المکاره ول دا عمل فرشتو به خډیر غټ عمل غانه چې یاره د بنی آدم دغه عمل ته کمال دی کنه په دا یخ کې دا شی خیم کیږي او دا په دا شړک په ګرمه بستر کې د ننن پروت وي بیا نو وچ را پورته سی په دا یخ دا ګرمه بستر پرې دا یخ وو بوبان او د شمال په غرو په چوک کې کم یو وار یخ هم دا تیز هوا هم په چلی شاوخه د امردار خوره هوا واوره پرته امردار خوره هوا واوره پرته دا کوم یخ هم ډیر جوړی کنه تغیر کنه نو دا سر یخ باچلی دا بعد دا مخ دی لگیجی لکه خاص چش خاص شاره دا سر لگیجی کن و بم یخی دو تم یخ کیش وزنو چاو دست آزا کئی مایز دسته شي کن بس باندې کی فداو باندې د شو وبو مختو راچول کړ دی دی کول کنا تاغه وخت کن ش اسمع غل وزو کول پاوای دا چونه ګران عمل او چونه ګناوي سپج دی دل دد دی کی ګرسل او دونه درجات الوري کی ول فتح کی فرشتي جغی چې د بنی ادم دا جب عمل مناناس مشقت عمل شي بکشي کی جهادي غون عمل ملا یعلال وضاحت می در تکاوه چی دا فرشتو مجلسو نا تبصیری کئی کن یختصیمون سمانا بحث و مبایسی کئی گفتگو کئی اگر یا یار دغش ندکنه دست اختصام دا مانا نشی در دیرا کشتی کاکا خووی چونه تو احمق خلق خوبا نجوری زیل زنس چی اختصام خدا مانا نشی در دیر لرگی را کشتی خزی سر پری کئی یا بل بنی بمبار کئی کن اختصام دا گفتگو کئی کلبیا اتفاق پدا خبره کلبیا اختلاف سره راځي طالبان په وجره باندې ناشتي په ډوډۍ باندې هم دیوار اختلاف سره راځي زه یاد شي وکم دځې سم وای بل وای غلط وای کړه هغه تفسیر یې وکړ د شي وکړ نن سبق سم نه پرون په سم هغه تفسیر یې وکړ ته وای یا غبل وای داس شو دا اختس اذن یوحا الی الا انما النذیر مبین ما تخوه ندی سی ست غلط ول سی دلاله طرف چې نذیر مبین اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشر من طین فاذا سویت ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین زکت الله دا پیغمبر اسلام ته وای چې دا خلق نمونی دا جګړی به شروع که تیار میکی و نفقت فی من روحی چی بیام اخبر روح لزان زانی بس خفا کی پوکی فقاو له ساجدین فرشتی طول و لغیلہ سی پس سجده بعد فسجد الملائکت کلهم اجمعون طولو پی اتفاق بانی سجده وکرل فرشتو الا ابلیس اغنا وکرل استکبر زانی غط خوبر و کان لا وقت لا وکن من الكافرین کن دخدای پیلم گی لا وقت لا کافر مازی ظهور پدا وقتی اس هو ایسو خدا پایلن کی وقتی لاو کن خدا تدا ترا حالات پیدا کر دل پا آغا اینی موقع بانی دیان تا ورشکارا کچ دقت قال یا ابلیس ما مناکا انتا سجد لی من خلق تا سو جلال چشی وچی تا منا کری لی دی خبری شتا سجد کری وی لی لی ما خلق تو بیاد ای آغا تا چی ما پخپل لاس بانی فیدان کری بابا آدم تا دیر غط مقام ندیور کری اللہ وی ما پخپل لاس پیدا کری زکه خوب په محشر کې چې دا ادم په انسانانو باندې بد ورځ جوړ شي نو دوی به اول اتفاق سره وکړي چې تر زی یاري او نبیل ورسو چې حساب میتاب کتاب شروع شي بیا به چا له ورسو وی راځي بابا له ورسو هلته چې ورسي د ده په مناقبو کې دا جمله ورته ووایي چې ته خو هغه سړی چې ستا جسو بدنه الله په خپل لاس تیاره کړې او دا شراب بیا بل چاته نه دی حاصل لہذا ته اوس وکړې او څه چم او چې شو کوم ولته یو څه چم وکړې چې حساب میتاب حساب کتاب شروع وکړم دا یې داس ما کار نه دی کاکا دا خبرې تن مال وړي هه اخر خلق ته به یاده یا استکبرت هم كنت من العالین هه ځان دی لوی وګاړ یا ګر سره په نفس الامر کې هم یاده چاس دا لوی خلق سره یعنی واقعیت نن وړي کدی آسی ډبر ځان ته کټک شې شو قال انا خيرك من خلقتني من نار وخلقته من طين ده فدا دو شکو کی قد تنا دو شکا ور تک شول دای من تی کیو کنه د پدا یو شک اختیار کی چې استکبر توانا نه دی چې ما ځان خامخا غټ کړی ز په واقع نفس الامر کی کن کما هو علی فی نفس الامر کن تقریر ورته د من تک شروع کی کن چې ز سره کم په نفس الامر کی یم اغا ذات رایم چې ز چوک ما افضلم ز که چې اغاز ما مبدا لکم شي چې ز فی دا سایم اغا نار دی او دای چې فی دا سوی دی هغه خاور لہذا نار افضل دی پر خاور باندې نو چې دا غسر فی دا سوی هغه افضل دی پاغه نو افضل نه مامور په اطاعت او په فرمان برداری دا مفضول او کدا امر کیږي دا امر غلط دی د واقع نفس الامر د منطق خلاف دی کن د چې شي د منطق خلاف دی لہذا ستا امر کمانه دی من لستا امر به ځای خو دی ویل کن ستا امر به ځای و ځکه وجه نه او صحیح نه وکم دلیل نه د لوی صغرا کبره تایید نه کوم قال فخرج من قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين دي د خټو پیدا کړو قال فخرج من هذه الجنه وزفينك رجيم ترتل سوي شړل سوي وين عليك لعنتي الى يوم الدين اسمع لعنت بت القيامه پوری پر تا باندې ويز مال رحمت بليري قال ربي فانزلني الى يوم يبعثون ترا غورزي پوری چې بیرته دنیا را پورته کیش د ځان دغه زکندن څخه بچکا وکړ د تلاوت لیا زکندن څخه نو لاګه ځان بچی ها ته دغه اول سوره پوری کړ ترا اول سوره پوری قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم تروزي دا أغا وقت معلوم تروزي دا أغا وقت معلوم وقت معلوم أو توقدي نفخي أولادك قال فبعزتك لأغوينهم مجمعين استعفرق لبي استعفر عزت مدي قسم وجد انسانان بطول بلاري قمراكهم إلا عبادك منهم المخلصين الله وجعلنا منهم یو څه خاص بندگان دي چې هغه خالص کرده شده دي هغه له ما خلاص تا د ځان لپاره راچڼلی دي. قال فالحق اقول والحق والحق اقول. قال فالحق دغه خبره حق ده او اقول الحق واقول الحق زه هم رښتا وایم لاملأن دغه خبره هم ټیک ده چې دا ته وایه زه چې وایم هغه ټیک ده هغه کمه دا چې را روان چې تا او ستا ملګري د جهنم په پټه کوم لأملأن جهنم منك ومن من تبعك دا غسرستا فيرو كاراندي منهم أجمعين دا تولس. قل ما أسألكم علي من أجر وما أنا من المتكلفين. پیغمبر علیه السلام ته وای چې دا قوم ته وای چې زموږ دریم نظر غواړم دا دین او دا قران چې ته بیانوم او دا څوک نه متکلف هم نه یعنی په زور خامخاله ځان دا تر خبرې هم نه درته جوړوم کن بچ چې څوک ته لاراته ویلې دي په دا قدر ته وای إن هو إلا ذكر للعالمين نذي داد الله كتاب مگر دا الله دب طرف سخا يو ذكر دي يو یاد آشت يو پند يو نصيحت دي دا پورا جهان دا پانا والا تعلمون نبأه بعد إن حتما لازما بد پا پوسي دي پا خبر بج خبر بي در تراس ها اطلاع بي در تراس بعد هين دي سوش و بعد لامر. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل تخاصم واهل النار بيتسل خدای ورته ویل. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. لا لا لله دين الخالص. والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. زمر روان دي زمر معنا دالي دالي دل دل تذکرہ بیا د جهنم تذکرہ د غشرا روان لکه دغه اوس چې دغه صورت په پای کې کم منظر درته پیدا تیر سو دغه منظر په چا کې را روان. سوره زمر کې هم دغه صورت هم تقریبا پر دغه بنیادی اساسی موضوعات د قران مجید دروسرو مشتمل لیکل. تنزيل الكتاب هذا تنزيل الكتاب دا نزول دي دا الله دا كتاب راغلي دا الله عزيز حكيم سر إنا أنزلناه إليك الكتاب بالحق دا كتاب مشتاد پر حق نازل کړی دی. فخلص فعبد الله مخلصا له الدين دا الله عبادت کوا حال کونی په داسې حال هر مؤمن ته خطاب دی چې دا دین به خالص ته الله لپاره کوي. ولی نفس دین خو نور هم کاو نفس عبادت خو نور هم کاو لکه چا کاو مشرکانو نه کاو کاوه لبیک لا شریک لبیک لکه لبیک لا شریک به ول الا یو چا ته بیا شریک کړی بیا به استثناء وکړل هغه خدای تعالی رسول الله ولای مخ و تور سو ود بس په دغه ځای ودرې د استنا چلا کوي لا شریک ولا کب لبای ول دا ټیک دا غیلا ان تم لیکو هغه د سره دی چې تا په خپل دی ته اختیارات د چاور کړی د خدای وسر کړی دا هغه شریکان لري نور تم نه لري دی به بخت زامن الا لله الدين الخالص. ها مسلمانانو اوري خل سر خلاص کې پدی بن الله لپاره خالص هغه دین دی یعنی عبادت خالص بندگی و عبادت د شاله فرض د الله د فرض بل چل نس. والذين اتخذوا من دوني اولياء ما نعبدهم ويقولون ما نعبدهم دا د یو غلطه شیطانی حلاوه دا غرت کی دی بول ول کاکا دا بوتان متان و د فرشتي و د دی جنیات مچ عبادت کو سب د دی د فرض چې دوی مړ بیا چاته نږدې کی الله تم نږدې کی دا زمړ د خدای تر ماوین یو ذریعہ ده اوس نو د احمقانو د ته وګور د دې معنا دا نه ده چې دغه پاکی مقدسې هستۍ دغه نفوس قدسیه چې انبیا دي یا شهدا دي یا علما او اولیا دي د دې څخه د دې آیاتو څخه د دې رد نه کوي چې دغه شفاعت نست دغه خبره غلطي پر بل ځای باندې وکړه غلطي پر بل ځای باندې یو وسیله خو خلق وسیله د تقرب خدای ته پیدا کوي نو خو به کم سه کم دوی خبرې خو لازم ساتي چې واقعیتا په واقع نفس الامر کې پر دلائل او پر براهین قاطعو بدا ثابت وي چې دغه ذات یا دغه نفس دغه هستی الله ته نږدې د واقع نو ته به بیا هغه ته ځان نږدې کوي دغه اطاعت به کوي دغه بځان خپل دوست کوي چې هغه الله دوست دی دغه به ته دوست کوي نو بیا به دی ستا د پاره څه شي غواړي یو شفاعت دله غواړي یعنی اوله به خبره دا وي چې هغه واقع د چا دوست هم دی د الله دوست هم دی الله ته مقرب هم دی او که اسی د خپل خیټ یو څوک معبود تراشل یو څوک خدای ته د خپل خیټ د خپل دلیل پر بنیاد باندې نږدې بلل بیا هغه د خدای د قرب د پاره به تور د ذریعہ او د وسیله استعمالول دا بیا دا یو معقوله طریقه ده دا منی په دنیا کې الله نه منی نه جهان منی نه عقل منی اوس نو بت راخست چې د لرګي جوړ سوې یا د ډبرو جوړ سوې په خپل لاس تراشل سوې دا یو ارګر سره خدای ته ذریعہ جوړول دغه وسیله او ذریعہ په خپل ځان کې بذاتي خود باطل شي دغه وسیله څوک ته باطل الګ نو بت په خدای ته څه تقرب پیدا کی بت پیدا کولای شي نه څه پیدا کوي بل د تقرب معنا بدانی چې یو څوک ته د ځان ذریعہ وسیله جوړه د ذریعہ او د وسیلې نه معنا دا چې ته به اطاعت کوي تعبد به کوي کبداغه احترام کوي نو چې یو هغه شی وسیله هم وی ذریعہ هم وی نو هغه صرف او صرف دونه قدر چې هغه اصل مقصود او معبود خو هغه ذاتي عبادت خو بداغه کول کی د ذریعہ او د وسیلې عبادت به ذاتي خود یو باطل امر دی کړي دا هغه صرف څه بکولای شي احترام کولای شي دا هغه سره یو نو محبت کولای شي دا هغه سره یو شه تعلق ساتلای شي لیکن دا چیرته هم دا قانون په دنیا کې نست چې ته اغلوی ذاته دا وایسته دا اغلوی ذات پر ځای باندې خود دا وایسته معبود وګرځي څوک یې وګرځي دا چیرې هم په دنیا نست الله دا دغه دوی ته د دې رد کی کړ چې یو حماقت خدای چې بتانو ګوره وسایل وګوره اور بیانو چې تاسو بتان نو راخې وسیلې ګرځوي نو عبادت یا چیرېو شفاعت چیرېو کن شفاعت او عبادت په لړ چپ کړی کن چې لاله یو څوک چې دی چې ازر د شفاعت امید لري نو هغه شفیع څوک نه وي معبود نه وي تی خو دغه شفیع شفاعت ځنه معبودانم جوړوي والذین اتخذوا من دوني اولیاء دلل ما سیه نور د ځان لپاره دوستان معبودان جوړ کړی دی بیا وای و یقولون دعوای ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مش خو دې د لپاره عبادت نکوه صرف دې د لپاره کو چې دې موږ نږدې کړي چاته موږ نږدې کړي الى الله زلفا د رتبه الله ته نږدې کړي د منزلې او د مرتبه په لحاظ باندې ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار الله غشت الله یعنی دا د دې اختلافات دي و چې په دغه د تلبیس ابلیس دی شیطان په دماغو باندې خبر اور کړي او په دې کې د دنیا د دې کې د دنیا په اسلام کې د نن خوانندا خلق پکې شکیدل وې پلانې وسیله نه مني کړ وې دا وا پیسې وې د وچش نه مني کاکا وسیله چې ته وایې وسیله طریقې کار د وسیله طریقې څوک دا علما ټول وسیلې دی او الله ته انبیا ټول وسیلې دی او الله ته دا قران په خپل وسیله دی او الله ته او عمل په خپل وسیله دی او الله یعنی خدای ته به یو شی بنځان دې کوي کنه نو خو بچا کوي یا ودا قران باندې څه کوي عمل کوي قران باندې کوي قران به وایي قران د قران خدمت به کوي چې وایي الله دې خدمت وکم نو با تاته دربول سي منځونه به کوي باندې به کوي ترندې به کوي چې الله زخه تعالی دې ګناګارایم نو کوي زریا ونه با دغه عمل د نبی مرسته بکې د نبی سره په محبت کې د نبی امداد بکې د نبی تعاون بکې چې ولنو خدای تعالی مون بیا د درویې وبخش نو خو بیا دا سره یې یا علماي حق علماي ربانين دا هو سره به احترام کوي د هغو خدمت بکوي د دین مساجد او مدارس دي مرکزونه دي افاتې ته وسایل دي کنه د وسیلې خو دا معنا نه دي چې به څه جوړوي لاله معبود جوړه ان دغه شیطانی وسوسه دغه د ټول مشرکین په دغه مرز ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الله فيصل كيف او كي شغل دوی کې اختلاف واقع شوی دی ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار دا درواغ جن دي او کفار ناشکر دي دیو ته زلار نه وشه لو اراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه كالله خش كالله اراده وي د دې خبري اراده یې کړې او چې یې تخیزه ولرا چې د ځان لپاره دې زوی پیدا کړي لاصطفى مما يخلق ما يشاء بیا به نو زوی د ځان د چا غوره کړي ولا که چې یو بچار او لړی چې په خپل مملکت او پرعایا وکړ د بیت المال کې یو شی د ځان لپاره دی واقعیتا پسندې نو بیا ګرځي د بیت المال په باب کې نو په معمولی شی باندې ځان نه بدنام کوي کله چې کلاشکوب ته سودا ده د کومندان نو بیا پر عقل کلاشکوب ځان خو ځان بدنام کوي چې هغه بیا په دغه د کلاشکوبو کې بیا بل د د سیالیم نو یو درس دا نه اخی کړ په یو عام راسته یو مات یو در په در سوي خله سره کجا کونه منه سره ختل یې در په در نه سر سره نه پشیس پر دا یو زړه کله کو په نظام بدنامه کی نو خدای وای نو اول بس خو ما کو زوی نست نو بیا زوی نه وای نو خو په خپل مخلوق کی په خپل مخلوق کی چې د یو شب نامي مخلوق وای کړ یو شبه ترین مخلوق وای نو فنا ګرځیدل نه انسانانو کی بیا په انسانانو کی په نارینه کی هم چې داسې شه خوژکۍ وای کړ نو هغه هم ته ځان زوی کاو کړ تیرا ولار سولس په ما زوی و تر اولاد او هغه بیا څوک زنان او هغه زنان یې هغه بیا چې ته به چا زیر درکې مخبمه تور واوشته کړ څه به پخته خلی لو اراد الله يتخذ ولدا لاصطفى بها به قره كره د ځان په مما لا غس خلق چې دی فدا کی ما شاء چې دا څه دی وای سبحانه الله پاک دی هو الله الواحد القهار ځکه مخلوق د خالق یو نسبت نس دا واحد قهار خلق السماوات والارض بالحق دا ټولې پر حق پیدا کړې دي مقصد لري یو کبیر الليل علی النهار و یو کبیر النهار علی الليل پیچی ورځ شپه پر ورځی او یو کبیر النهار علی الليل ورځ پر شپه باندې دلته بیا تشبیه ولا ورکړل به عینه لکه د چاف لکه هغه د لنګوټي لونه نه دي دا کوم ځکه خوده کړه ده کړ ګویا وردا یو پر پرتاو څو دا تور ول را بیا سپین ول پسیرا بیا تور ول پسیرا بیا سپین ول پسیرا مبا دا تر اشاره په لپی چیک لکه د جمعیت بیرا یو ور توره پټه راشي بیا سپینه پټه راشي بیا توره پټه راشي بیا سپینه پټه راشي یکویر اللیل علی النهار و یکویر النهار علی اللیل و سخر الشمس و القمر لامستی په خدمت کې لګا کړی دی اس مار اوس پوجمې کلو یجری لی اجل مسما خپل هغه نیټه ته سید روان دی هغه ته ځانس الله هو العزیز الغفار الله دې ازور ور غفار ساتي خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها دیو نفس پیدا کړی اس بیا دا وسد د زنان راوستل و انزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج بیا الله استغفار را نازل یعنی بقاده در طرفی دا که لازمان فیصله وکړل سمانیت ازواج ادغه ات جوړی د چا د چار پایان درته تیر نش من الضان اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين پرسو ول يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث تاسم الله را پیدا کوي په دې طریقې په بطون امهاتكم د مونږ په نسوک خلقا من بعد خلق یعنی درجهتن بعد درجهتن یو درجه سره دا یو تخلیک نه ورستا بل تخلیک دی وی مرحله نه بل مرحله هغه قدرت تیر شي هغه مرحله نه شو درته تیر چې ول منی دا بیا وینه دا بیا وغواشه دا بیا درس فی ظلماتین سلاس ستاسی تخلیق اللہ کوی پدرو تاریکو کی دنن پدرو تاریکو کی دنن وز داکشان سے پشتنو که وشده زوی واقعیتا پدرو پردو کی دنن یو دنس پرداد دنن بیا یو دا رحم پرداد پر رحم کی دنن بلا بچه دانیت دی فاقی کی پروت دیکن پیغمبر آلتا ورغلیو ها پیغمبر آلتا ونو ورغلی کنی اپریشنن چنن سبا دنیا وکرل دای سابی دکرل چو واقعی بچه پا چو پردو پروت پدرو پردو درې تر به پر دې تعبیر پچاو کې درې تاریخي شولې ولاره پر دې وا تاریخا راوړي کې فی ظلماتین ثلاثین ذالکم الله ربکم دا استاشر رب دا استاشر دا الله دې چې استاشر رب دې استاشر تربیه کوي لکه مزه دې راخسته تدریجنو درځو ته بتن دې کم ځلې بیا یې ذالکم الله ربکم له الملك باچیو سلطنت هم تدغ لا اله الا معبود بحق الا هو فانا تصرفون فكما شفار والسيس زمر فكما على والسيس ان تكفروا فان الله غني عنكم كفر كوي الله ده تشخ بالكل بي فروا دي اس فروا نست ما نبيك فان الله غني عنكم ده جزاء فر زي بني ودر دي جزاء حذر ان تكفروا فكفروا كفر كوي بيك نس بات سيدي ولي زت شي غني ولكن خش من ذلك ولا يرضى لعباده الكفر الله خپل بندگان لر کفر نه خوشي وان تشکر زابل شي دي اراده بل شي دي ګور وان تکفروا فانك وان تشكروا يرضه لكم الله سيد پاره دغه شکر خوشي ولا تزر وازره نبو اخيكن ولا تزر پشانه بكي وازره يو بد پشاکو کوونکی وزرا اخرى یو بد دبل چا سمع الى ربكم مرجعكم يعني يو چوک ببوج گناه دبل چا پشا نکی سمیل ربکم مرجعکم بیا بستی رب تخبل دگر درو جور جی فینا بے حکم ما کنتم تعملون اللہ والی تب طول ستاسی عمل دا نتیجی پا شکل بانی مختلف دل را والی ینبیکم دا عمل سوشی خبر با مهم کی قولا و عملا دا عمل نامی پا شکل بیا دا نتیجی دا جزا پا شکل بانی فینا بے حکم بما کنتم تعملون انہ والی من بذات صدور اللہ خبر دی پا آغا بانی خاص پر رچی پا صدورو کی دننی وی دا مثل انسان ضرورن دا مضمون دا بار بار تیر سوی انسان دا غش طبیعت دی ناشکر هم دی خلق الانسان و حلوا ازا مسه شر و جزوا و ازا مسه الخیر و منوا دا دی تعریف ال تا دیر شکر دی بس دا غی تعریف دی کن دا حلوا ترجمه دا خد و لا جب شی وی چو لکا حیلانا دا و دی بد ترا شی دی خدای دلا دا انسان تا وی لا جب شی پیدا سوی عجب شی خدای دا انسان خلقا حلوان حلوان سمانا ولا جاب شي قلت ستر اجي اذا ما سوى الشر جزوا واذا ما سوى الخير منوع شي كيف لا اخذ يوسرك البخاري ترى اسمعنا تيري شو لك بیا چې دې څه نعمتونه ول وخت بیا چې دا سدراج بغني ولې دي پځې ته دا دغونه هوا ور کړې د خېټې داس پر سولې دل تک شي دي کړه چې نه د سختي تاب لري نه دا خوشاله کین مزدان نه شي لکه مرغینه چې څنګه نه چې نو څه چې څنګه نه چې نو خلې وازنی ولې شاله کوي شمې لسی او که سسته ونی سه سراب شو چوالو تل ما خامق ده سر لارس لارسی کن تحجب شایده ده انسان ازامه سول انسان در ازامه سول انسان درون ده آن رب منی بنی لی ربطن و ناری و چی غوی منی بنی لی پداسی حال کشی داسی ورط راجی سوی چی نکر دنیا الا ساخت استی قاعد یعن ان کلی ما سی والله سمه ازا خواله و چی بیا من یو چه بخششی مخششی ورسرو یو چه اتاوله خواله مانا اتاو کن نعمتن یو څه نیکي ورشي ګړي ورسروخ من حزم الله جانه بس نسي ما کان ته ویلې هغه ټول به ير کی چې د بغاری ولې من قبلو دا الله ته بغاری مخکې ته دی وهل وجعل لله اندازه ليظل بس د استبيا شریکان شروع خدای د پاره شریکان ګرځي ليظل عن سبيلي الله یو رکی ته د خپل لارې څخه ګمراه قول تما تابع کفر کا قليلا فخبل د کفر چورې دلیلش پیدا واخ انک من اصحاب النار خير بد اصحاب ورسوي امن قانت امن هو قانت انا الليل ساجدا او خائبا يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب اي دغت شو چې دا دغه عمل کی دا هغه بد عمل ولا سر برابر دی ندی دا قران انداز دا به خطر دی دا بل مفرقه بالکل حذف لدی وجه چې هغه مخاطب ته بالکل ولدی واضح ضرورت ذکر کې دوت نه ولې دا سړی بار بار دای شي کم چې قانې تنانا لای دی په تابع فرمان باندې خاش یعنی یا قارئا د قران ویون کوي په خشوع په خضوع باندې انا لیل ساجدان په اوقات کې د شپو کله بیا په سجده باندې او قائما و قائما کله ولاړی د الله کلام وایي او په ډیر شوق او ذوق باندې وایي په تنها د الله سره د شپې په ملاقات ولاړی او يحذر الاخره د اخرت منظر سره بیریږي هم کنه په زړه باندې خوف د چا هم دی د اخرت هم دی پیغمبر علیہ السلام بچ مونږ کاو کله چې به قران وای حضرت عائشہ وای ولکه په داس نه کې چې میچن داسې انول کې د جګرارې بوک د ویریس کې یو دا بنده دی الله یو دغه سړی دی دغه سړی داغه سړی سره برابر دی چې ګد دورځه د خدایو نافرمانی ته ملا تړلې او د خدای سره شریک نیولې کین اګ نو ګونه برابر دی هغه حضرت ويرجو رحمة ربه وعند الله رحمة وميدم ساتي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ورتوه اگر دا كده هم سوي دا كده هم سوي يستوي الذين يعلمون دا كسان علماء دي چه دا پوزي فخبر بن والذين لا يعلمون چه پا يتسه سر نخلصيج إنما يتذكر أولو الألباب بشك خبر يغسوك پر غنزو نسي چه دا عقل خاون دوي کرنا الله دي مجد عقل خاون داني ورتو ہے قل یا عباد الذین آمنوا یا اسما بندگان شتی سیمان راوڑی دی نو چوک اتقو ربکم نخفل رب نو بریش الذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا شپ دی دنیا کی نی کی دا غدا فارا پا خیرت کم دیر لوی نی کی پا دنیا کے بام نی کی و اوز اللہ واسیتون دا اللہ مزک پا خدا کہ یو زک عبادت نکی دی خالق نور پیش والا اسنو قربان کی دا ملک دا وطن دا امین و دا کلی و دا کور دا اللہ دا دین دا پانو لار سی دا سمزک چی علت دا اللہ عبادت کولیش انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يقينا الله ور پر ور کی پر پر ور کول کی دا صبر ناک دا حوصله خند دا مشکلات چې پر ځانو وړي اجرهم د دې مزدوری بغیر حساب بغیر د څه اندازې چې څونه دی غواړي الله ور کی قل اني مني امرت وانا عبد الله مخلص له الدين ورتو وزي الان ورتوك چيز ما مريم ده الله لطرف بدي خبر بان چيز بدا الله عبادت كوم خالص له الدين چيز ده بندگي وعبادت بخالص ده چالا باركوم دغه بندگی دین او امرت لی انا کن اول المسلمین زما مر په دې باندې چې د ګرد جهان نه سیوا ک خلک وی کینه کوي زب ځان الله ته ور حواله کوم زب ځان څه کوم اول المسلمین بیا و یار زب اول ارث خپل الله ته حواله کوم مسلم خو دغه ما چې هر څه ور مت قل انی اخاف ان اسیت ربی ورته وځ به ریجم کده الله نه فرمانی وکم د چی څه به ریجم عذاب یوم عظیم کما د خپل رب نه فرمانی وکړل نو دغه عذاب عظیم څه ویری قل لا اعبد فخلص له ديني ختن ها وتن ها الله عبادت کوم ما علیکونی مخلصا له ديني چې زه خالص کوم کین دا بندګی لر کا عقاید دي کا اعمال دي کا اخلاق دي کا ورکړه ده کا دوستی ده کا دوش من إذا محياي ومماتي لله رب العالمين إن صلاتي ونسكي ومحياي منع لله ومنع لله واحب لله وابغض چې دوستي به مم ساده پاره په حدیث کې مدار تفصیل لازم چې دوستي مم ساده پاره ده ساده پاره جنگیږم ساده پاره خلق وژنم ساده پاره به جانور کوم ساده پاره به ځان ستړی کوم ساده پاره دوستي کوم ساده پاره دشمنی کوم ساده پاره خواندم ساده پاره به جارم ساده پاره به ورکړه کوم ساده پاره به منا کوم ساده پاره به عینات کوم ساده پاره به محبت کوم دغه د دوستي معیار شې وجه دوستی تو وجه دوستی تو د دوستی بنیاد یو الله د ایمان غا اعلی مقام ان الله کل الله اعبد مخلصا لتنها وتنها د الله فاعبدوا ما شئتم تی کو یار چې کوي د چا بندگی کوي من دونی د الله نه سوا کل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم دا اختیار چې دل در کړی د دې معنا دا نه دی چې په دې باندې گرفت نستا لیکن څوکسته گرفتسته په دې دنیا زور نست فاخیده وای ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم توانجن خو غدي چې ځانونه په تبا کړید وا اهلیهم بر اهل خاندان او اولاد د خپل ماتاتی هم کرد برباد یقینا الله دې خاندان ته یو کور ته یو علاقې ته داسې سو مشر نه ورکی کوګرد خانه برباد کی ها مشر چې خراب سو خود چا خانه خراب کی د ګرد خاندان خانه خراب التوانيان خوغتی چې ځانې برباد کړي او اهلیهم مال او اولاد یې برباد کړي او د قیامت الا هو ان الا ذلک هو الخسران المبين والعاوري كناوري والواوري والها ذلک هو الخسران المبين واقعه سړی تامل او تدبر پکې وي خو بیره یې دغه غرق سول دا چې دی بیره غرق چې ټول خاندان یې جهنم ته بوته کړي ذکر الله هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلال من النار الله دې زموږ حفاظت وکړي د دې د بالا له خاص خبره د ور سایه غونډې وکړ یعنی چت به هم ور وي بیا وایس چت به هم ور وي نیالی به هم ور وي بالشت به هم ور وي کمره به هم ور وي با عرش به ور وي لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال دلان دي لخاص خم هم توري توري تاري كي دور ويكن يلي غب هم پرده دور ذالك دا مؤمنان والها دا دا جهنم منظر من در تراكش دي دي دفارة يخوف الله به عباده بدي بني الله بخبل بندگان بيري يا عباد فتقون دا خمي دا غدن پر در تبعانوي دا قرآن چه حضرت جبريل دا من دا چاس خراوري دا عرش عظیم اس خراوړي پیغمبر لرا دا د جهنم چې کوم جهنم منظرنامه ده دا د چا منظرنامه ده د جهنم منظرنامه ده څه لپاره چې تاسو له دې ځان بچ کې کنه او پیریږي له دې بدو لاس واخی نو وکړه کنه سی وکړه یا عباد فتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوا هوا نابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد والذين اجتنبوا چې ځانې کتلې دي د عبادت څخه د طاغوت طاغوت خو پیژن ان يعبدوا دا معنا چې اجتناب د طاغوت یې کړی دی اجتناب د طاغوت څه معنا ان يعبدوا ها چې دا غي عبادت نه دي کړی د الله نه ما سي د بوتانو د شیاطین عبادت و عذاب الى الله دې ځان مکمل الله ته ور اواله کړی ځانې و الله ته ور پرې کړی دي کله انابت پیژنې څه معنا چې ځانه او الله ته ور پرې کړی دا ارچیس وانا ابو ان الله لهم البشرا دې د پاره د جنت زیری دی زیری دی فبشر عباد زما بندگان ته زیری ورک کوم دې دا ستا بندگان الله خپل بندگان شي او زما بندگان الذين يستمعون القول چې دا الله وینا واوري دا الله کتاب واوري فيتبعون احسنه دا الله د کتاب زه دا شایسته شایستو خبرو اتباع کوي احسن دلته معنا نه چانه دي چې په قران کې بیا دې مرتبه دي حسن دی بلې څوک نه نه نه احسن افعال افعلو صيغه ورته وی ګورې کله په دغه وزن باندې د خدای ته بدا صفتی مشابه استعمالی کنه استعمال مال خلک چې دا شایسته شایسته خبرې یا که بیا هم ډیر مسوده ده نه ورته دریږي نو بیا د خدای کلام به نسبت د دنیا جهان د کلامو ته هغه په مقابله کې اخستې بیا د خدای د کلام د خدای هر حکم واقعي مستاق بچا هم دی د احسن هم دی ول نو خو مقابله د خدای او د شیطان سره شروع ما مقابله ده معبوداتي باطلو د الهو باطلو د چا شروع ده د معبودی بر حق شروع نو دغه مقابله ته بیا مقابله ول دغه ته بیا نسبت چې د شیطان خبرې نه مني د چا هغه مني پدا شاو خوا پدا معاشره کی پدا شاو خوا آس پاس تعلیمونه خوټیر شروع دي تقریرونه خوټیر شروع دي یو څورتو یو بل څورتو یو بل څورتو دی هغه کلام نه چې تر ټولو نه احسان دی هغه چا کلام هغه د الله کلام دی الکه په دات مزکی په مخ باندې ادیان ډیر ستا کنس مزبون ډیر ستا کنس پاټی ډیر ستا کنس افکار او خیالات او عقیدی مختلف ستا کنس په غټولو کې احسن کمي الله وعلى کلام ولې از ما نه غا دي چې الله کلام اوري د نورو جلسونه نه ورځي د نورو پروګرامونه نه ورځي د نورو کتابونه نه ګوري د نورو خرافات باندې غوښ نه نسی بلکې د الله کلام اوري فیتبعون احسنه دغه جنس کلام دې جنس کلام احسن کلام اگر جنس قول اگر احسن قبلوی اگر اللہ کلام اولئک الذین هداهم الله اللهم اهدنا فیمن هدیت اللهم اهدنا فیمن هدیت دا هغه دي چې پلار سوی دي الله پلار کړی دي و اولئک هم اولو الالباب دا غادي د عقل خوندان دا نور دغه وردی چې سره ورته اولئک کل انعام بل هم ضل دا ورته ویل شي لیکن هغه دنیا خو هغه تراب چې خلګه مشتهران مجو دیته افمن حق علی کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار حیات لاش کولی سی پیغمبر اسلام تعالی وای دا صافه وس پر ولکم چا په باب کی چې دا فیصله شوی د جهنم اگر ته د جهنم نه خلاص وای نی سر خلاص ولی ولزړه مخرک اگر ته سلی خبر دی یار افمن اغتوک حق علیه کلمۃ العذاب فغ بنی ثابت سی یغه فیصله د عذاب کلمۃ العذاب څه معنی فیصله د عذاب افا انت ای تنقذ من فی النار تا وڅوک خلاصول شي چې په جهنم کې دنه نو لیدلې نه سره خلاصول لکن الذين كفار شي دا نه فی د شفاعت ندی لکن الذين تقوا ربهم لهم غرف من فوقهم ومن فوقها غرف مبنيه تجري من تحت النار هغه مؤمنان چې بيبيري جن لاس د ایمان سره سره عمل صالح هم کوي او بیا د تقوا او اعلام معیار تر رسیدلی نو به جنت هم ډیر لوړ جنتونه ورکړي کړي لهم غالا لهم رب اتقوا ربهم لهم غرف مبنيت غرف من فوق هذه جنت بالا بي بالا بي بالا بي غرف مبنيت شي بالا فردي باني بسوي نور نور بنا سوي جوري سوي بالا خانه بي غرف بي دي بالا خانه بالا فر بالا خانه جوړ سوي تجري من تحت الانهار لاندي بي ولي بيجي وعد الله وعد وعد الله لا يخلف الله الميعاد تكش خبري ندي شتي بو يار دغ لا ياندي دا د قران خبري دي دا پیغمبر مازي اسي خوشنما خبري کوي مش خطا واسي په ميدان بني شي نست يك يا خبره چفن دا غي نقشه بر ذکر الم تر ان الله انزل من السماء ماء وينغوري دان لا داني امتوت د الله دا قدرت ته چې موږ وبله اسمان را نازل ما ان فسلك يا نبي بیا ما روان کړي له دا وب يا نبي اف اغلاندي دنه چش کی پرګو کی دمزک يا نبي اف اغرګو کی پاغ چنو کی دمزک دا دمزک نس بالکل دشت لګه دا دمزک برسیر دا بالامزک ویني یو ځکه دبري دي یو ځکه ولر ده یو ځکه شاګي ده یو ځکه پښته ده یو ځکه شله ده یو ځکه بیا لوی مانده ده د نستم ځکه هم دغه تراتیک یو ځکه دګر سره وبنس دغه